ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli bereketli istifadeyle kılsın. Bugün konumuz iman ve salih amelin neticeleri, hayırlı neticeleri, faydaları, lütfedilen ihsanlar. Ayette surenin başında sa'udü billahi kad eflahal müminun, müminler kurtuldu. Demek ki sırf iman sahibi olsa, farzların farz olduğunu kabul etse, iman etse, haramların haram olduğunu kabul etse, Allah'ı, peygamberi, peygamberin getirdiği her konuyu kabul etse, iman etse, tasdik etse, amel etmese bile o iman üzere ölse ebedi cehennemden kurtulur. Ama direkt cennet garantisi yoktur. Onun için iman, imana uygun amel, salih amel lazım. İman ve salih amel olunca Cenab-ı Hakk'ın ihsan nelerdir? İşte bu salihler kimlerdir? Salihlere Cenab-ı Hak ne ihsan ediyor? Bunu konuşacağız bu sohbetimizde. Özellikle bu şu üç ayların bereketinden istifade ederek de kendimizi salih amele, salih amelin başında kalbin salih ameli önce imandır şüphesiz. Bedenin salih ameli namazdır Hakk'a karşı. Sonra kendimize karşı oruçtur. Başkalarına karşı Hakk'ın sevgili kulları müminlere ikramda ihsanda bulunmak. Diğer insanlara da ihsanda ikramda bulunmak. En güzel ihsanda mümin olmayanlara İslam'ın güzelliğini anlatmak, sergilemek, İslam'ı söylemek. Evet, salih amellerden bahsedeceğim. İman ve salih amel. Ayette Sallallahu bismillah ve ma nursilul mursalin illa mubashirin munzirin femen amene ve aslaha fela havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Sadakallahu azim. Biz mürselleri, gönderilen peygamberleri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Niye müjdeleyici? İtaat edenler, iman edip salih amel işleyenler cennetle müjdeleyici. İman etmiyorsa cehennemle, ebedi cehennemle gönderilen tebliğleri reddedenlerin, o küfür, şirk üzere ölmüşlerse ebedi cehennemle uyarıcı. İman etmiş ama salih amel işlememiş, onlara da azab ile uyarıcı olarak göndeririz buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Hemen arkasından femen amene, o peygamberlerin getirdiklerine, Allah'a, peygambere, peygamberin getirdiğini tasdik eder ve aslaha, amelini düzeltirse, içini dışını düzeltirse, Hakk'a karşı görevleriyle ilgili, halka karşı görevleri ilgili amelini düzeltirse, onlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Salih amel ne demek? İmana uygun amel demektir. Kur'an'da salihat diye çok geçer. Salihat. İman ederler ve amel ederler. Nasıl amel? Salih amel. Salihatı işlerler. Salihat dediğimiz zaman hem farz olanı, hem vacip olanı, hem müstehap olan, sünnet olanları da içine alır. Salih amel dediğimiz zaman salih ne? Uygun amel. Neye uygun? İmana uygun. Doğru amel, Kur'an doğrultusunda amel. Bir de ihlaslı amel demektir. Bu üçünü açıklayalım. İmana uygun amel ne demek? İman neydi? Tasdik etmek demek iman. Neyi tasdik? Allah Teala'yı, gönderdiği peygamberi, peygamberin getirdiği o bütün sistemi, sistemdeki haramları, helalları, bütün hükümleri tasdik etmektir. Tasdik etmek. İmana uygun ne demek? İmana uygun. İman neye haram diyorsa onu haram bilir. Haram bilmenin, iman etmenin gereği haramlardan uzak durmaktır. İman neye farz diyorsa kitap, sünnet, ayetlerdeki, hadisteki gerçekleri tasdik etmek olan iman. Ayetlerdeki, hadisteki o farzları kabul edecek. Farzın gereğine yerine getirmektir. Her konuda İslam'ın ortaya koyduğu farzları, vacipleri, sünnetleri, emredilenleri yerine getirmek. İşte imana uygun amel bu. Bir de ne Kur'an doğrultusunda amel. Nefse uygun amel değil. Belki nefis aklı uyacak. Akıl da imana ayetlerdeki hazreti gerçeklere uyacaktır. Allah'a uyacaktır. Peygamber uyacaktır. Peygambere, yani Allah'ın gönderdiği peygambere, elçiye uyacaktır. O doğrultuda, nefsin doğrultusunda değil, cehaletin doğrultusunda değil, şeytanın doğrultusunda değil, birilerinin tesirlerinin doğrultusunda değil, iman doğrultusunda, Kur'an doğrultusunda, hadislerin doğrultusunda amel işleyecek. Peygamberin çizgisinde amel edecek. Bir de ne demekti ihlasla, salih amel? İhlaslı amel. Salih demek, yani riyadan salim, ucuptan salim, kibirden, desinlerden salim, küfürden, şirkten salim, kurtulmuş. Evet, ihlaslı amel yaptığını Allah için yapmak, terk ettiğini Allah için terk etmek. O zaman amel kabul olur zaten. Onun için İhya'da denmiş ki, ilim bir çekirdektir. Amel onu ekmektir. İhlas ise onun suyudur. Çekirdek ekilmezse ne olur? Çünkü maksat hasıl olmaz. Ektin, su vermezsen çürür. Öyleyse ilimsiz amel olmaz. Ama ihlassız da amel kabul edilmez. Çünkü ihlas Allah için yapmaktır. Ama bu da kafi değildir. İlim var, amel var, ihlas var. Ancak amel peygambere uygun olursa, niyet de ihlas olacak, amel de sünnete uygunluk olacak ki o amel salih olsun, kabul edilsin. Evet, iman ve salih amel sahiplerine ne varmış? Korku yoktur. Üzülmeyecekler. Dünyada da üzülmezler. Niye? Çünkü men amene bil kadere emine minel keder. Kadere inanan kederden emin olur. Mümin bir eli yağda, bir eli baldadır. Müminin her işine taaccüp edilir, şaşılır diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Niye? Onun her işi hayırdır. Eğer bir sevinç getirecek, sevinç verecek bir şey kendisine isabet ederse şükreder, bu onun lehine hayrına olur. Eğer sıkıntı olursa, bela olursa, musibet olursa, meşakkat olursa, darlık olursa, fakirlik olursa, hastalık olursa sabreder, bu yine lehinedir. Bu sadece mümine ait, hiçbir kimseye ait değil. Görüyor musunuz? Her işi hayırdır. Evet, onun için korku yok, üzülmezler de. Başka bir ayet-i kerime estağfirullah. Ya beni Adem, imme ye'tiyennekum rusulun minkum yekussun aleykum ayati femen ittaka ve aslaha felâ havfun aleyhim ve lehum yahzenun. Birinci okuduğum ayet En'am suresi 48. ayetti. Şimdiki Araf suresi 35. ayette. Ayetin manası şu: ey Adem oğulları, size sizin cinsinizden peygamberler gelir ve size ayetlerimi kıssa eder, anlatırlarsa, anlattılar ama gereği nedir? Kim haramlardan, küfürden, şirkten korunur, sakınırsa, takvaya dikkat ederse, şüphelilerden bile sakınırsa ve aslaha amelini düzeltirse, hem hak ile ilgili amelini, hem halk ile ilgili amelini düzeltirse, içini düzeltirse, işini düzeltirse, kendi kurumunu düzeltirse, uygulamalarını düzeltirse, işte onlara da korku yoktur ve üzülmeyecekler. Sonra salih amel işleyene Cenab-ı Hak Teala huzurlu bir hayat, güzel bir hayat vaat ediyor. İşte ayet-i kerimesi, Euzu billah, bismillah. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve hu mu'min felenuhyiyennehu hayatan tayyibe ve lenecziyennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadakallahul azim. Kim erkek olsun, kadın olsun, iman ederek salih amel işlerse o kimseye mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Güzel bir hayatla hayatlandırırız. Dirilerden kılarız. Ona güzel bir hayat bahşederiz. Güzel bir hayat, hoş bir hayat ve yaptıklarının mükafatlarını ve en güzeliyle onları mükafatlandıracağız, ecirlerini buyuruyor. bir kimse salih amel işliyor, kadın olsun, erkek olsun ama fakir. Fakat Allah ona kanaat vermiş. Öbürü zengin, hemen biter diye korkusu vardır. Huzurlu değildir. Ama mümindir, fakirdir. Kanaat sahibi, el kanaatü kenzün la yefna. Kanaat bitmeyen hazine, bitmeyen hazineye sahip olan bir kimse elbette ki bitenden daha üstün bir hayata sahip demektir. İçinin zenginliği dışının zenginliğinden daha üstündür. Kanaat sahibi insan huzurludur. Sıkıntıda bile olsa manen sıkıntıda değildir, maddelen sıkıntıdadır. Hastadır ama sevinç içindedir. Niye hasta sevinç içinde? Günahlarına kefaret oluyor. Birkaç günlük dünya ama ebedi rahat edecek. İmanın gereğini işlemiş, salih amel işlemiş ve de sabretmiş. Nefsine karşı koymada sabretmiş, şeytana karşı koymada sabretmiş. Şeytanların adamlarına karşı koymada sabretmiş, onların ivalarına, onların yanlış itikatları, yanlış uygun, yanlış sözlerine karşı koymuş. Sabretmiş. Elbette ki bu kimse geçici bir sıkıntıya katlanmış ama kanaat olduğundan, iman olduğundan, her şeyi izah eden imana, Kur'an bilgisine, hadis bilgisine, o gerçek ilme, irfana sahip olduğu için huzur içindedir dünyada. Ahirette de alasıyla. Bazıları bu güzel hayatı cennet diye nitelemişler, tarif etmişler bazı müfessirler. Kim iman ederek salih amel işlerse, kadın olsun erkek olsun, güzel bir hayatla yaşatacağız. Nerede? Cennette, ebedi hayatla. Evet, bu manada yok değil, vardır. Esasında arkasından gelen o manayı net içeriyor. İfade buyur Cenab-ı Hak da ecirlerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız cennette. Evet, dünyada mümin hapishanede bile olsa iman ehli midir? Huzurludur. Saraylarda gibidir. Ama saraylardadır. Saraylardaki gibi hayat yaşıyor. Ama ruhu sıkıntı içindedir. İman etmemiş. İman etmiş de bile amel etmemiş. Fıskı fücur içindedir. Evet, iman etmemiş ve fıskı fücur içindedir. Ruhu mutmain değildir. İnsanın ruhu neyle itminen bulur? Allah'ın zikri Kur'an ile, Allah'ın zikri isimlerini yad ederek, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini anarak, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ını zikrederek, ayetlerdeki, hadislerdeki o virtleri, o duaları, o zikirleri yaparak hayatı huzur içindedir. Evet, diğer bir güzellik iman ve salih amelin Cenab-ı Hakk'ın bahşettiğine, o da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna güzellikle varacaktır. Güzellikle varacak iman ve salih amelin neticesi. Şöyle ki ayet-i kerimesi, Euzü billah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعَبَادَةِ رَبِّهِ اَحَلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِمُ. Kim Rabbisiyle karşılaşmayı umuyorsa, yani Allah'ın huzuruna çıkıp cennetine varmak istiyorsa, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek istiyorsa, kim istiyorsa işte o salih amel işlesin buyuruyor. Demek ki salih amel işleyen kalbi imanla dolu. Amelinde imanına uygun amel vardır. Hem Allah'a karşı görevlerini yerine getirmiş, hem insanlara karşı görevlerini yerine getirmiş. Tebliğ etmiş, hakkı uygulamış, hakkı anlatmış. İnsanların, müminlerin hidayette devam ve kemallerine çalışmış. Hidayette olmayanların hidayetlerine çalışmış. En güzel salih amel, hakka karşı bir de halka karşı görevlerini yerine getirmiş. Halka karşı en güzel lütuf, ihsan, acımak olan hidayetlerine vesile olma gayreti içinde olmuş, tebliğ etmiş. Bu salih amel işleyen elbette ki Rabbisini sevdirmiş. Rabbisini sevdireni Cenab-ı Hak sevindirir. Dünyadayken de sevindirir. Dünyadayken de sever ve sevdirir. Ahirette ebedi sevdirir. Ama hem salih amel işleyecek, Rabbisine hiçbir kimseyle şirk koşmayacak. Bu mana mümin için düşünülür mü? Riyakarlık etmeyecek. Mümin için ancak o düşünebilir. Riyada bir gizli şirktir. Çünkü riyakar amel etmiş. Mücahit de olsa cehenneme atacak onu. Alim de olsa cehenneme atacak onu. Riyakarsa. Hakkında sahih hadis var. İnfak etmiş ama desinler için yapmış. Sen mi bu vücudu desinlerde kullandın? Sen mi verdiğin bu ilmi, ameli, efendim o cihadı, o malları, mülkleri nerede kullandın sen o ilmi? İnsanlar desin diye nefsin nefsin hazzına harcadın sen onları, atacak cehenneme Cenab-ı Hak. Onun için salih amel işleyeceğiz ama amelimizde riya olmayacak. Bu da bir gizli şirktir. Evet. Sonra önemli bir husus, Cenab-ı Hakk'ın lütuflarından birisi Musa, Süleyman Aleyhisselam'ın ifadesiyle şöyle ayet-i kerimede geçiyor. Estağfirullah. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعَنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu geçerken karıncalar dediler ki, karıncaların reisi karıncalara çekilin oradan. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu geliyor, ezecek sizi, ezmesin. Onun sözüne gülerek tebessüm etti diyor ayet-i kerimede. Süleyman Aleyhisselam onunla konuşuyor ve dedi ki, ey Rabbim, benim gönlüme sevdir, gönlüme nasip et. Evet, içime ver neyi? Senin nimetine şükretmemi bana nasip eyle. Şükretmemi bana sevdir, kalbime koy. Hem bana hem anne babama verdiği nimetlere şükretmemi, bir de razı olduğun salih ameli işlememi benim kalbime koy, kalbime sevdir, kalbime yerleştir. Bir de salih kulların arasında rahmetine beni girdir. Demek ki rahmete ulaşmak için rahmette olan salih kullar, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği salih kulların arasına girmek lazım. Burada demek ki Allah'ın razı olduğu salih amel lazım. Zahirde salih amel görünür. Oruç tutuyor, namaz kılıyor, zekat veriyor. Ama riyayla yapıyorsa, anlatıyorsa, zayi ediyorsa Allah'ın razı olduğu salih amel değildir. Allah'ın razı olduğu, yani görünüşte salih amel, esasında ihlaslı amel. İhlaslı amel Allah kabul ediyor. Burada net belirtmiş ki hem zahiri hem batını Allah'ın rızasına uygun. Çünkü münafıkların ameline bakıyorsunuz, zahirinde Allah razı görünüyor. Ama Allah esas kalbe bakıyor. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor. İnnallaha la yanzuru ila esamikum ve la ila suverikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin cisimlerinize, suretlerinize, mallarınıza bakmaz. Sizin kalplerinize, amelinize bakar. Kalpteki niyete bakıyor. İhlas mı var? Allah'ın rızasını hedef edilmiş o düşünce mi var? Cennet ümidi mi var? Cehennem korkusu mu var? Yoksa insanların deseni mi var? Amele de bakıyor ki salih, yani peygamberin sünnetine uyuyor mu uymuyor mu diye. Hem Cenab-ı Hak Teala niyette Allah'ın rızası olan ihlası şart koşur, hem de peygambere uyma olan sünnete uygun. Demek ki Allah'ın razı olduğu salih amel peygamberin çizgisinde, onun sünnetine, onun sünnetini örnek alarak işlediği ameller, onun çizgisinde Efendimizin sünnetini ittiba eden, uyan kimselerin niyetinde de Allah rızası, sırf Allah'ın rızasını elde etmek için işlediği ameller. Evet, insan bir de salihler arasına girmek için rahmetini isteyecek. Burada anlaşılıyor ki beni rahmetine girdir. Hem de salih kullar arasında olarak. Çünkü cennete girmek için cennetliklerin arasına girmek lazım. Girmek için Allah'ın rahmetini, rahmetin başı imandır. Rahmetin başı imandır. Rahmetin başı peygamberliktir. Peygamberliğe uyacak. Onun çizgisine yürüyecek. Orada olacak ki demek ki Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermek için Allah'ın yardımı lazım. Onun için de istemek lazım. Ebedi rahmet yeri olan cennete girmek için, ebedi rahmet programı olan Kur'an'a, rahmet nebisi peygamberini izleyecek. Bunun için Allah'tan yardım isteyeceğiz. Evet. Son ayet-i kerimede çok manidar. Estağfirullah. Bismillah. Ya eyyuhel resul kulu minet tayyibate ve amelu saliha. İnni bime te'amelüne alim. Sadakallahul azim. Ey peygamberler, helallardan yiyin, temizlerden yiyin, salih amel işleyin. Ben yaptıklarınızı muhakkak daimi bilenim, bileceğim, hem de kamil manada bileceğim. Önce salih amel işlemek için salih rızık lazım, helal rızık lazım. Demek ki salih amel işlemek için helal yemek lazım. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymanın şartı, önce yiyeceğin salih olacak, helal olacak. ki salih amel, helal amel işleyebilesin. Demek ki salih amel işlemek için salih rızık lazım. Ona dikkat. Peygamberlerden niye razı? Çünkü yolları doğru, niyetleri doğru, amelleri doğru, çizgileri doğru, karşı çıkışları doğru, taraf oluşları doğru, hakkın rızasına uygun. Biz onların yolunu izleyeceğiz. Daima helala dikkat edeceğiz. Bir şey aklıma gelmişken söyleyeyim. İbn Hacer Askalani anlatıyor. İsrailoğullarından bir genç ilim yolculuğuna çıkmak istemiş. Peygamberlerine Cenab-ı Hak bildirmiş. Gence haber göndermiş. Genç gelmiş, sana evvelkilerin ve sonrakilerinin ilminin bulunduğu üç şeyle sana vaaz edeceğim demiş peygamber. O da hafillehe fissir vel alaniye, gizlice açıkta, gizlide açıkta Allah'tan kork. Yalnızken de, toplum içindeyken de, fakir iken de, zengin iken de, hastalıklı iken de, sağlam iken de Allah'tan kork. Sonra ikinci emri ne kadar manidar. Şimdi belki üçüncü de söyleyeceğimiz konuyla ilgili. وَنْزُرْ خُبْزَكَ لَتَأْكُلُهُ مِنَ الْحَلَالِ اِلَّا مِنَ الْحَلَالِ. Yediğin ekmeğin helaldan olmasına bak. وَمْسِكْ لِسَانَكَ عَنِ الْخَلْقِ اِلَّا تَذْكُرْهُمْ اِلَّا بِخَيْرِ. Dilini halka karşı dilini tut. Onları ancak hayırla an. Hayırla an. Bakınız, önce gizli açık Allah'tan kork. Allah'tan korku kalbe yerleşti mi herhalde lüzumlu olan çıkar bedenden, dilden, kulaktan, elden, bütün organlarından Allah'ın rızasına uygun amel işler. İkincisi, helal yiyebilmeyi düşündü mü insan, yalan söyleyemeyecek. Rüşvet alıp veremeyecek, faiz alıp veremeyecek, malın eksiğini söylemeden satamayacak. Yanlış mal yapmayacak, zamanında ödeyecek, zamanında alacak, zamanında verecek. Yani ne kadar haramlara engel. Helal lokmaya dikkat düşüncesi. Bir de nedir? Dilini insanlara karşı dilini tut. Gıybete engel, yalanı, iftiraya engel, kalp kırmaya engel. Değil mi? Bütün bunlara engel. Dilini tut. Dilini tuttun mu? Dilini koruyan dinini korur. Evet. Diğer bir husus, iman ve ihlasla salih amelin neticesinde Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği kurtuluş. İşte ayet-i kerimesine olduğu gibi de فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاَسَاً يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِح۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kim tövbe eder, iman eder, salih amel işlerse işte o kimselerin, o kimsenin kurtulanlardan olması umulur. İzah edeceğim. Neden umulur dedi. Buradaki mana nedir onu da izah edeyim. Önce tövbe, sonra iman, sonra salih amel geldi. Başka bir ayet-i kerimede, Taha suresinde de Estağfirullah, muhakkak ben bağışlayıcıyım. Tövbe eden, iman eden, salih amel işleyen ve devam eden. Ne kadar önemli. Orada da Taha suresinde tövbe eden, iman eden, salih amel işleyen ve devam eden geldi. Burada devam eden gelmedi sadece. Tövbe eden, iman eden, salih amel işleyen. Önce niye tövbe geçti? Küfür, tövbe dönmek demek. Küfürden dönecek, şirkten dönecek, haramlardan dönecek. Önce tabii ki burada imandan önce gelmesi şirkten, küfürden tövbe edecek ki imanı kabul edilsin. Sonra iman. Çünkü tövbe arsa gibidir. Arsa olmadan bina olmaz. Bina oldu, temel olmadan ayakta durmaz bina. Durması düşünülmez. İman da temeldir. Tevbe arsa gibidir. Salih amelde o binanın direkleri, duvarları gibidir. Devamı da tavanı gibidir. Evet, işte o kimselerin tevbe etmiş, iman etmiş, imana uygun salih amel işlemiş, ihlaslı amel yapmış, işte onların kurtulanlardan olması umulur. Niye? %100 garanti Cenab-ı Hakk'ın elinde, ondan dolayı umulur. Ama burada Cenab-ı Hak Teala'nın vaadi vardır diye ayet-i kerimelerden öyle bir mana vermeye itmiş ulemayı, müfessirleri, kurtulanlardan olması muhakkaktır. Kim tevbe eder, iman eder, salih amel işlerse onlar kurtulanlardan olur. Demek ki kurtulmak için iman ve salih amel lazım. Tabii ki küfürden, şirkten, mümin içinde. Eğer biz mümine hitap düşünürsek bu ayet-i kerimeyi, günahlardan tevbe etti, imanı kemale erdi ve imanın kemalinin gereği salih amel işledi, ihlaslı amel işledi, işte onlar kurtulanlardır. Evet, diğeri yeryüzüne hakim olacağını Cenab-ı Hak Teala vaat etmiş salihlere, salih amel işleyenlere. İşte ayet-i kerime, Bismillah, Bismillah. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet, Enbiya suresinin 105. ayeti. Zebur'da, zikirden sonra, Tevrat'tan sonra, Zebur'da da yazdık. İşte Kur'an'da da hükmettik ki, arza ancak salih kullarım, yeryüzüne salih kullarım hakim olacaktır. Er geç hakim olacaktır. Eğer salihleri oluşturursak biz, kamil manada iman etmiş, amel işlemiş, salih amel işlemiş o azları oluşturursak, bulunduğumuz yerde Cenab-ı Hak Teala hakimiyeti ihsan eder. Bir cennet arazisine bile, cennet yerine de, çünkü hem cennette hem cehennemde insanların yeri vardır. Kafirlerin cennette de yeri var, cehennemde de yeri var. Müminlerin de cennette de yeri var, cehennemde de yeri var. Ne kadar manidar. Ne demek bu? Kafir eğer iman ederse cennete girecek, cennette yeri vardı. Ama kafir de cennete gidemedi, onların yerine müminler onların yerlerine varis olacak, mirasa konacak. Kim? İhlasla amel eden salih kullar. Bir de cennet değil, dünyadayken de esas ilk mana o akla geliyor. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın terbiyesine yetişmiş sahabe, o terbiyeyi takip eden tabi'in, tebe'ü tabi'in dünyaya Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla hakim olmuşlar. Salih olunca Cenab-ı Hak'tan vaadi var, işte hakim oldular. Bugün Müslümanlar mahkumsa demek ki Müslümanlar salih değiliz. Gerçek manada salih olanları oluşturamamışız. Azları oluşturamamışız. Dünyada hep azlar çokları idare ediyor. Bugün de böyle, onların azları idare ediyor. Biz gerçek manada müminler eğer kamil manada imanla ihlasla amel eden azları oluşturursak Cenab-ı Hak da çokları bizi galip kılar. Evet, ne zaman nefsimize esaretten kurtulursak, Hakk'a esir olursak, o zaman hakimiyet söz konusu olur. Cenab-ı Hak Teala hakikaten salih kullardan bizi kılsın, salih kullardan olmayı bize sevdirsin, muvaffak kılsın da bizi. Evet, tabii biz hem dilimizle duyacağız, hem halimizle duyacağız, kavlimizle, fiilimizle, başlarımızla, ahlakımızla dua edeceğiz. Diğeri, Estağfirullah, Bismillah, yu'minune billahi vel yevmil ahir ve ye'murune bil maruf ve yenhevne anil münker ve yusarune fil hayrat ve ulaike minas salihin. Evet, salihler cennete gidecek. Cennetlik. Cennetlik bir lütuf değil mi? Salih amelin neticesi cennetlik. Buyurdu ki önce Allah'a inanırlar. Allah ve ahirete inanırlar. Marufu emrederler, münkeri yasaklarlar. Hayırda yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Demek ki salih olacağız ki dünyada da korku olmasın, ahirette de üzüntü olmasın. Kimmiş o salihler? Allah'a, ahirete iman eder. İman etmek yetmiyor. Başkasının imanına da gayretine sebep olacağız iman etmesine. Marufu emrederler. Maruf ne demek? İslam'ın ve aklın iyi gördüğü şey. Marufun temeline iman vardır. İmanı hakim kılarlar demektir. Münkeri yasaklar. Münkerin aslı, temeli şirktir. Şirki yasaklarlar demek. Şirki mahkum kılarlar demektir. Ve sonra hayırda yarışırlar. Yarışırlar. Birbirlerini hayırda geçerler. Geçmeye çalışırlar. İşte onlar salihlerdendir. İşte o zaman biz salih olduğumuz zaman dünyada mutlu, ahirette ebedi mutlu olacağız demektir. Evet, sonra Allah'ın kendilerine sahip çıkması. Kim salih olursa Allah onlara sahip çıkar. Allah'ın sahip çıktığı kimsenin sırtı yere gelir mi? Mağlup olur mu? İşte ayet-i kerime, sallallahu aleyhi ve sellem. İnne veliyyallahüllezî nezzelel kitâb ve huve yetevelles sâlihîn. Sadakallahü'l-azîm. Çok kimselerin okurken yüzüne yanlış okuduğu bir ayet bu. Evet, Araf suresinin son sayfasının ilk ayeti, 196. ayet. Benim velim, benim dostum, kitabı indiren Allah'tır. O Allah salihlerin mütevellisidir. Salihlere sahiplik eder, salihlerin mütevelliliğini yapar. Yani salihlere dostluk eder, sahip çıkar. Niçin? kitabı indiren Allah diye ifade buyurdu. Rabbül Alemin Allah demedi de. Demek ki Allah'ın dostu olan kimse Allah'ın gönderdiği rahmet programı, Kur'an'ı kendisine ilahi program yapacak. Bütün hayatı Kur'an'a göre olacak. O kitabın canlısı olan peygamberi izleyerek kitabı tatbik edecek, uygulayacak. İşte Allah'a böyle velilik olur. Böyle velinin de Cenab-ı Hak Teala sahibi Allah'tır. Görüyor musun? Salih olursak biz imana uygun amel işlersek. Neydi salih? İmana uygun amel, Kur'an doğrultusunda amel. İşte Kur'an doğrultusunda amel ettiği için Allah'a dost olmuş. Allah'a dost olunan Allah dostluk eder. Veli iki manaya gelir. Dost olan ve dost olunan. Veli kul olursa dost olan Allah olur. Kul Allah'a iman ve itaatla dostluk eder. Allah da kula ne dostluk eder? İkramıyla, ihsanıyla dostluk eder. Allah'ın en büyük ihsanı imanını koruması, iman üzere ölmesini sağlaması ve cennete girdirmesidir. Ne büyük ikram? Büyüğün ikramı büyük olur tabii ki. Ama sen ona gerçek dostluk edersen, o zaten onu adeti dostluk etmektir. Kimlere? Velilere. Müminler de Allah'ın velileridir. Müminlere Allah velilik etmiş. En büyük veliliğine Kur'an göndermiş. En büyük dostluğuna peygamber göndermiş. Sen de ona dostluk et. Peygamberi uy. Peygamber'e uyarak Kur'an'ı yaşa. Elbette ki Allah'ın hep böyle yardımını görürsün. Sever, sevindirir, sevdirir. Evet. Hem insanların kalplerinde sevgi bulunur. Kim salih amel işlerse Allah o kimselerin sevgisini insanların kalplerine yerleştirir. İşte ayet-i kerime. Bismillah. İnnellezine amenu ve amussalihat seyec'al lehumur rahmanu vudda. Evet. Bu da Keyif suresinden sonra geçen Meryem suresinin son ayeti. 96. ayet. Öyle hatırlıyorum son ayet diye. İman edip salihatı işleyenler, farzı, vacibi, sünnetleri, müstahapları işleyen, çünkü cemi gelmiş. Cemin en azı 3'tür. Farzı da, vacibi de, sünnetleri de, müstahapları da içine alır. Mendupları da içine alır. İman etmiş, salihatı, farzı, vacibi, imana uygun amel işlemiş. İşte onlar için, onların lehine insanların kalbinde Rahman olan Allah Celle Celaluhu sevgi yaratacaktır. Sevgi kılacaktır. Demek ki kalplerde müminlere Allah kamil müminleri, salihleri sevdirir. Sevdirir. Hem de sevindirir. Hem çünkü sevdi mi sevdirir. Sevdirdi mi sevindirir de. Sonra bulundukları yerde onları oraya hakim kılar. Bu da çok manidar bir ayet-i kerime. Bismillah. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعْمُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ الْفَاسِقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Nur suresinin 55. ayeti. Allah vaat etti. Sizden iman ve ihlasla salihatı, salih amelleri işleyen azları yeryüzüne hakim kılacağını, öncekilerini yeryüzüne hakim kıldığı gibi bunları yeryüzüne hakim kılacağını, korkudan emniyete çevireceğini, sadece bana kulluk ederler, şirk koşmazlar bir emniyete çevireceğini vaat etti. Kim de bundan sonra nankörlük ederse onlar fasıktırlar, yoldan çıkan kimselerdir. Demek ki Allah'ın yeryüzüne hakim kıldığı kimseler iman ve salih amel işleyen azların Cenab-ı Hak Teala hakimiyet kılacağını vaat etmiş. Niçin? Nereden anladık? Lestahlifennehum. Muhakkak başına lam gelmiş, tekit, muhakkaklığı ifade eder. Sonuna nun-u müşeddede diyoruz. Muhakkak. Hem muzari gelmiş, şimdi de ileride de kıyamete kadar kim iman ihlasla amel eden azları, salih amelleri işleyen azları oluşturursa o azları yeryüzüne bulunduğu yerlere hakim kılacağını Allah'ın vaadi. Çünkü bu ayet-i kerime diyeceksiniz ki bu ayet-i kerime sahabe için indi ama iniş sebebinin özel oluşu mananın genel oluşuna engel değildir. Çünkü ta kıyamete kadar geçerli bu hüküm. Kim iman ve ihlasla amel işlerse, imanın gereğini yerine getirse, Kur'an doğrultusunda içini de, işini de, eşini de, aşını da, evini de, her şeyi Kur'an'a göre düzenlerse, dizayn ederse, peygamberin sünnetini izler, onu örnek alırsa, onu izlerse elbette ki bulunduğu evinde de, iş yerinde de, efendim arazisinde de, son işletmesinde de, sonra ilçesinde de, ilinde de, ülkesinde de, İslam ülkelerinde hakim kılar. Demek ki mahkumsak biz nefsimize mahkumuz. İslam bizde görülmüyor demektir. Salih değiliz demektir. Sonra başkalarını ıslaha çalıştığı zaman eğer onlar o zata olumlu cevap verirlerse beraberce helakten kurtulurlar. Yoksa takdirde varsa o çıkarılır, o kimse o ülkeden çıkarılır, diğerleri helak edilir. Ayet-i kerime şöyle, bu da çok manidar bir ayet-i kerime. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُوْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْجَيْنَ مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sizden önceki asırlarda geçen kalbur üstü tabaka, yeryüzünde fesada, şirke, küfre, günahlara, isyanlara, Allah'a isyanlara, haramlara karşı koymalı değiller miydi? Ancak onlardan kurtardığımız az kimse hariç, zalimler lükse uydular, dünyevi iyileştiler, nefislerine uydular, suçlandılar. Hemen arkasındaki ayet-i kerimesine bile, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلُكَ الْقُرَ بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Senin Rabbin memleketleri zulm ile helak etmez. O ahali içerisinde başkalarını ıslaha çalışanlar varken, salihlerin bulunduğu memleketleri Allah helak etmiş, altın üstüne getirmiş. Ama muslihlerin, yani başkalarını ıslaha çalışanların bulunduğu memleketleri Allah helaktan kurtarmış. Diyeceksiniz ki ilk akla gelen Lut aleyhisselam niye kavmini helak etmiş? Ona olumlu cevap vermemişler. Onun için ne yapmış? Onu ve birkaç kişiyi onunla birlikte o yurttan çıkarmışlar. Sonra o memleketi başlarına helak etmişler. Altını üstüne getirmişler. Ne dedik? Başkalarını ıslaha çalıştığı zaman eğer onlar o zatı olumlu cevap verirlerse beraberce helaktan kurtulurlar. Sahabe peygamberimize olumlu cevap verdi. Tabi'in kendi büyüklerine, salihlerine, muslihlerine, reislerine olumlu cevap verdiler. Ve ne zaman ki İslam, dünya İslam tarihinde ıslaha, başkalarının ıslaha çalışanların cevaplarını olumlu cevap verirse, onu izlemişlerse Allah o memleketleri, o insanı helaktan kurtarmış. Yoksa eğer onlara olumlu cevap verilmemişse, takdirde varsa o insanlar oradan çıkarılır ve onların başına geçirilir o memleket. Onun için denmiş ki Allah bir kavme kızarsa sevdiklerini onların gözlerinden gizler. Onların gözlerinden gizler. Eğer bir memlekette insanlar hedefi dünya olsa dünya zenginliğini arar. Ahiret olursa hedefi ahiret zenginliğini ararlar. Hem dünya hem ahireti istiyor musun? Elbette ki Allah'ın rızasını bilen, işleyen, eseriyle, başarısıyla, ahlakıyla, iyiliğiyle İslam'ı ortaya koymuş, İslam'ın güzelini ortaya koymuş, İslam'ı dava edinmiş, İslam'ın hakim olması için nefisler ülkesinde insanlara İslam'ın hakimiyetini, yani farzların uygulanmasını, haramların yasaklanmasını içeren bir hakimiyet kim istiyorsa elbette ki onları izleyenleri de Allah dünyaya hakim kılar, orada memlekettekine hakim kılar. Ama ki insanlar hedefi değiştiğinden, İnsanlar kendi işlerindeki zenginliği arıyorlar. Hedef değişti, onun için Müslümanlar değişti, niyetler değişti, onun için ameller değişti, haller değişti. Onun için iyileri arayan yok, salihleri, alimleri, kamilleri arayan yok. Arasa bulsalar onların nasihatlarıyla inşallah Allah'ın lütfuyla düzelecekler. Onların izlerini izleyecekler, beraberce kurtulacaklar. Yoksa Allah memleketi helak eder. Eğer o salihler başkalarını ıslaha çalışmıyorsa onları da helak eder. Bir hadis aklıma gelmişken söyleyeyim. Daima burada çok söylediğimiz Peygamberimiz Efendimiz beyninin disketlerini Allah ilimlerle doldurmuş. Ezelin ebedin ilmine varis kılmıştı. Geçmiş ümmetlere dair konuşuyordu, gelecekle ilgili konuşuyordu Allah'ın öğretmesiyle. Geçmiş ümmetlerle ilgili bir kavmden bahsediyor Peygamberimiz. Cenab-ı Hak bir meleği gönderir. Git filan memleketi helak et. Alt üstüne getir. Ya Rabbi filan salih var orada. Ondan başla önce. Nasıl oluyor ya Rabbi, sana bir olsun itaattan ayrılmıyor. Bana yapılan isyanlara karşı, faize, rüşvete, zinaya, kumara, içkiye, yalana, yanlışlara karşı koymuyor. Bir gün olsun yüzünü ekşitmedi. Önce onu helak et. Şirke rıza göstermek şirktir. Harama rıza göstermek haramdır. Farzların terk edilmesine rıza göstermek haramdır. Onlara karşı çıkmadığı için elbette ki onlarla birlikte helak olmuştur. Bir anne baba çocuğunun namaz kılmasına gayret etmiyor, söylemiyorsa onun cehenneme girmesine göz yumuyor. O kimse, o çocukla anne babalı birlikte cehenneme girecekler kendi namaz kılsalar bile. Niye? Çoluk çocuğun namaz kılmasına vesile olmuyor. Göz yumduğundan, onlarla birlikte cehenneme gidecek, görevlerini yapmadığından. İslam'ın bütünü iki husus. Birisi şahsı kemale erden, bir de başkalarının kemale erdiren İslam'ın emirleri. Onun için Asr suresinde dört özelliği getirmiş kurtuluş için. Neydi? İman. Sonra imana göre salih amel işleyen cemaat oluştururlar. Sonra hakkı tavsiye eder, sabrı tavsiye ederler. Görüyor musun? Yarısı iman ve ameldir. Diğerisi de salih amelin başında hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye vardır. Hakkı tavsiye, sabrı tavsiye yoksa kurtuluş mümkün değildir. Beraberce helak oluruz. Onun için geliniz beraberce kurtuluş için kurtulanların yolunu izleyelim. Salih amel işleyelim. Hakkı hakim kılmak isteyen, gayret edenlerin beraberinde olalım. Çünkü Cenab-ı Hak Teala Hazreti Peygamberimizin gelişinde muhacirlerle birlikte Medine'ye gelen ensara, yardımcılara demek, peygambere ve ashabına yardım eden ensara emretti. Ya eyyühellezine amenüttekul ve kunume assadıkın. Ey müminler, Allah'tan korkun, sadıklarla birlikte olun. Yani İslam'a sadakat göstermiş, peygambere uymalı sadakat göstermiş, İslam davasına sadakat göstermiş, sıkıntılara göğüs germiş olan muhacirlerle birlikte olun. İslam'ı hakim kılma gayretinde olanlarla birlikte olun. Evet, son bir maddede söyleyip bitireceğim. Ortaklık ettiklerinde zulmetmemeleri. Salih amel işleyenler ancak zulmetmez ortaklarına. Bakınız ne kadar manidar bir ayet kimi. Sad suresinin sevabı bile. Ve inne kethiren minel hulatai leyebgî ba'duhum ala ba'din illellezine amenu amussalihat ve kalilun mâhum. Ortakların çoğu birbirlerine zulmederler. İman edip salih amel işleyenler müstesna, onlar da ne kadar azdırlar. İnsan hakikaten tercihiyle belli olur. İşletmede beraber iş görüyorlar. Ama birbirlerine kazık atıyorlar, yalan söylüyorlar. Birbirlerinin aleyhine çalışıyorlar. Allah o müesseseye hayır verir mi? Bereket verir mi? Birbirlerine zulmediyor ortaklar. Ama iman eden, salih amel işleyen kimseler zulmetmez buyuruyor. Onlar da ne kadar azdırlar. Görüyor musun? Birbirlerine zulmetmeyen hakikaten müminler ne kadar azdırlar. Cenab-ı Hak iman ve ihlasla amel eden azlardan bizi kılsın. Azların amelleriyle amel etmeyi bizi muvaffak kılsın. Allah imanımızı kamil eylesin. Amelimizi salih eylesin, ihlaslı eylesin. Kur'an'a uygun, imana uygun amel işlemeyi bize muvaffak kılsın. Bizi sevsin, sevindirsin, sevdirsin. Sübhane rabbike rabbil azamma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.